بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل أصله لاها بالطليانية فرغب بحذف الألف الأخيرة وإدخال اللام عليه وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبل وإن ثم سنة. وقيل مطلقا وحذف ألفه لحن تفقد به الصلاة ولا ينعقد به سري اليمين. وقد جاء لضرورة الشعر ألا لا بارك الله في سهيلي إذا ما الله بارك في الرجال. الرحمن الرحيم اسمان بني للمبالغة من رحمة كالغضبان من غضبة والعليم من علمة والرحمة في اللغة رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان ومنه الرحم للعطاف على ما فيها وأسماء الله تعالى ومنه الرحم غضبة پڑھیا تسی غضب الله علیه ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها واسماء الله تعالى انما تؤخذ باعتبار الوايات التي هي افعال دون المبادئ التي تكون انفعالات. والرحمن ابلغ من الرحيم لان زياده البناء تدل على زياده المعنى كما في قطع وقطع وكبار وكبار وذلك انما تؤخذ طاره باعتبار الكميه واخرى باعتبار الكيفيه. قال الأول قيل يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر ورحيم الآخرة لأنه يختص المؤمن. وعلى الثاني قيل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا لأن النعم الأخروية كلها جساب وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيقة وإنما قدم والقياس يقتضي التاقية من الأدنى إلى الأعلى لتقدم رحمة الدنيا ولأنه صار كالعالم من حيث إنه لا يوصف به غيره لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا يسلك على غيره لأن من أداه فهو مستعيد بلطفه وإنعامه يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء أو مزيح رقة الجنسية أو حب المال للقلب. ثم إنه كالواسطة في ذلك لأن ذات النعم ووجودها والقدرة على إيصالها والداعية الباعثة عليه والتمكن من الانتفاع بها والقوة التي بها يحصل الانتفاع إلى غير ذلك من خلقه لا يقدر عليها أحد غيره. أو لأن الرحمن لما دل على جلال النعم ووصولها ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منه فيكون كالتتمة والرديف له. أو للمحافظة على رؤوس الخايف والأظهر أنه غير مصروف فإن حضر الاختصاص بالله أن يكون له مؤنث لا فعل أو فعلانة إلحاقا له بما هو الغالب في بابه. وإنما خص التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي الذي هو مولي النعم كلها عاجلها نعم كلها عاجلها وعاجلها جليلها وحقيرها. فيتوجه بشراسره إلى جناب القدس ويتمسك بحبل التوفيق ويشغل سره بذكره واستمداد به عن غيره لگتے اللہ کی تحقیق کر رہے تھے کہ اصل اس کا جو ہے وہ کیا ہے. تو مشتق ہے غیر مشتق ہے ایک اختلاف اس میں یہ ہو گیا. اگر غیر مشتق ہے تو عربی ہے یا اجمی ہے. ایک قول یہ ہو گیا کہ عربی ہے, دوسرا یہ ہو گیا کہ اجمی ہے. عربی ہے تو پھر لفظ اللہ یہ علم ہے, ابتدانی ایسے ہی ہے اور اس کو ذات باری تعالیٰ کے مقابل وضع کیا گیا ہے. دوسرا قول یہ ہو گیا کہ یہ اجمی ہے. سریانی لفظ ہے لاہا سب اس طرح پر تھا, پھر آخری الف جو ہے وہ حذف کر دی گئی, پھر الف لام داخل کر دیا گیا تو معرب ہو گیا نا, غیر عربی کو عربی بنا دیا گیا. الاسلام وغیرہ داخل کر کے. تو دو قول یہ ہو گئے کہ یہ غیر مشتق ہے اصل وضع کے لحاظ سے عربی ہے, اور اسی طرح مستقل لفظ ہے اللہ یا غیر عربی ہے سریانی ہے لا حاصل شما ہے, پھر اس کو معرف کیا گیا الف لام جو ہے تو یہ داخل کر دیا گیا ہے, اور مشتق ہے تو پھر معمود الفا ہے یا مثال واوی ہے, الہ اصل میں الہ تھا پھر واو پر کثرہ ثقیل ہے حمزے کے ساتھ اسے بدل دیا, جس طرح عشا کو عشا بنا دیا گیا, ریا کو ایا بنا دیا گیا, یا معمود الفا ہے آلہ علیہ آلہ کو واقف ہے اس کے. باقی یہ کہنا کہ مشتق ہے تو مشتق میں ہے, یہ مشتق ہے سارے مصدر بنا رہے ہیں نا, تو الہن ہو یا الہن ہو تو مشتق میں ہوا نہ کہ مشتق, یا مشتق کا وہ اصطلاحی معنی صرفیوں والا نہیں ہے. مشتق کا مطلب یہ ہے کہ جس میں تصرف کیا جا سکے, اس سے مالی مظاہرے وغیرہ بنایا جا سکے, یہ مطلب ہے. جو کسی سے اخذ کیا گیا ہو وہ مشتق ہو گیا, جس سے اخذ کیا گیا ہو مستقمل ہو گیا مصدر ہو گیا تو وہ اصطلاحی مراد نہیں ہے. تو مشتق ہونے کی صورت میں دو قول ہو گئے کہ مثال وادی ہے یا معمول الفا ہے, تو چار قول جو ہے وہ اس میں آ گئے. اب چوتھا قول یہ ذکر کر رہے ہیں کیلا اصل اللہ سریانی زبان میں ہے, یہ الف لام داخل کیا معرب بنا دیا, یہ بات ختم ہو گئی کہ معنی اس کا وہی معبود والا جو ہے وہ رہے گا. باقی یہ جو ہے لام پر کر کے پڑھنا چاہیے, اللہ مشدد ہو گیا پر کر کے پڑھا گیا, باقبل اس کا مفتو ہو یا مضمون ہو مقصور ہو تو پھر پر کر کے پڑھنا ضروری نہیں ہے. وکیلا مطلقا دوسرا قول یہ ہے کہ خواہ باقبل مقصور ہی جر دینے والا عربی کیوں نہ ہو تو پھر بھی پر کر کے ہی پڑھا جائے گا. اس سے کیلا کی شازہ کی رات ہیں جو ہے تو وہ بیان کی جاتی ہیں کیلا کے ساتھ. باقی درمیانی الف جو ہے یہ حذف کر دی جائے, پہلے الہن تھا تو وہ الف ہٹا دی گئی, الف کی جگہ پر آ گیا. آگے دوسری جو ہے الہن لام کے بعد جو الف پڑھی جاتی ہے تو وہ بھی حذف کر دی جائے, تو یہ خطا ہے. جان بوجھ کے اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے تو نماز اس کے ساتھ فاسد ہو جائے گی. بسم اللہ کی بجائے بسم اللہ اس طرح کو کر دے, الف نہ پڑھے, بلا ہے تو بلا پڑھ دے اس طرح, یہ لام ہے خطا ہے. اور جان بوجھ کے پڑھے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی, اور بلا کہے گا تو قسم بھی اس کے ساتھ منعقد نہیں ہوگی. اس پر اشکال یہ ہوگا کہ اذا ملح بارہ کا پھر رجالی تو یہاں اس طرح پڑھا جاتا ہے الف کے عزف کے ساتھ, اس کا جواب دیا کہ وہ ضرورت شعری ہے وزن پورا کرنے کے لیے اس طرح ہے, عام حالات میں یہ جائز نہیں ہوگا, وہ ایک ضرورت ہے مجبوری ہے, اس کا معاملہ علیحدہ ہو گیا. ترجمہ اور کہا گیا ہے کہ اس کی اثر اللہ ہے سریانی زبان میں معرب کیا گیا ساتھ حضرت کرنے علف اخیرہ کے اور داخل کرنے علف لام دو داخل کیے گئے, خالی لام تو نہیں داخل کیا گیا لیکن حمزہ چونکہ وصل ہے گرتا رہتا ہے تو اس لیے لام ہمیشہ برقرار ہے, تو لام کا ذکر کر دیا گیا. اور اس کے لام کا پر کر کے جب یا مضمون یہ سنت ہے, سنت کا مطلب کیا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیچھے کوئی نہیں ہے, یہ قروا کی گویا سنت مراد ہے, بتوات کرا کی ہے کہ لام شدت اور پر کر کے پڑا جائے. اور کہا گیا ہے کہ مطلق تفخیم کرنا سنت ہے, اور حذف کرنا جو یہ الف کا ہوتی ہے جس کے ساتھ خطا ہو جاتی نماز, اور نہیں منعقد ہوتی اس کے ذریعے شریکتاں اور تاکہ پہلا فرض بول رہا ہے آپ نیت کرے قسم کی تو پھر تو ہوگا, لیکن نیت نہیں کرتا تو شرعی لفظ خود بخود متعین مراد ہو جاتی ہے نا, ان کی کوئی نیت کرے یا نہ کرے. جس طرح طلاق کا لفظ ہے کوئی بول دے تو کہے میری نیت نہیں تھی, کوئی نہیں اعتبار کرے گا نیت کا, کیونکہ شرعی لفظ ہے وہ اپنی مراد پر خود بخود دال ہے. کنایا ہو تو پھر وہاں ارادے کا اعتبار ہوتا ہے, شرعی میں تو ارادے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. تو شری یمین یہاں منعقد نہیں ہوگی, کوئی نیت کر لے گا پھر وہ یمین منعقد ہو جائے گی. چل اور تحقیق آیا ہے ضرورت شری کے لیے جس میں نہ برکت دے اللہ سہیل میں جبکہ برکت دے رجال میں, تو ملہ پڑھا گیا ملہ ہو نہیں پڑھا گیا یہاں پر. چل الرحمٰن الرحیم ترجمہ شروع کر دیں, اللہ سے اللہ کی بات یہاں تک ختم ہوئی. اب رحمان رحیم کے بارے میں بتلاتے ہیں, یہ دونوں مبالغہ کے لیے ہیں تو صرف مشبہ مراد ہے. مقصد یہ ہے کہ دوا میں رحمت جائے اس میں وہ بیان کرنا مقصود ہے, مبالغہ کا یہ مطلب ہو گیا. اور ماخوذ کس سے ہیں؟ رحم سے صفت مشبہ تو لازمی سے ہوتی ہے نا, کارو ماں سے کریم ہو گیا صفت مشبہ بن گئی. پھر یہاں راہ ماں مطلب یہی ہوا کہ راہ ماں کو راہ ماں کی طرف منتقل کر لیا, پھر اس سے رحمان رحیم جائے تو وہ اخذ کر لیا. اصل تو راہ ماں رہا, جس طرح غادبہ اصل ہے پھر اس سے غادبہ اور پھر غدبان جائے وہ بنا لیا, تو اسی طرح عالم آیا تو اس سے. یا تو یہ مطلب ہے کہ فائلہ کے وزن سے بھی آتے رہتے ہیں مشبہ صفت مشبہ گسی گئے. یا یہ مطلب ہے کہ اصل تو عالمہ ہے غادبہ ہے, پھر عالمہ غادبہ یہ بنا لیا اس سے پھر یہ مشتق کر لیے. بہرحال دونوں میں معنی یہی ہو گیا کہ جو ہمیشہ کے لیے صفت رحمت کے ساتھ موصوف متصف ہے. باقی رحمان میں لفظ زائد ہیں, پانچ ہو گئے, رحیم میں چار ہو گئے, تو زیادتی مبانی کی دال زیادتی معنی پر ہوتی ہے, تو رحمان میں پھر زیادہ رحمت پائی جائے گی بنسبت رحیم کے. باخوز کس کے ہیں؟ رحمت سے. اور رحمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رقت القلب فن اطاف یقین تفضل اول احسان, دل کی نرمی, دل کا میلان کسی کی طرف جو فضل اور احسان کو چاہے. اسی لیے رحم کو رحم کہتے ہیں کیونکہ وہ بچے پر محیط ہوتا ہے اور اس کو تکالیف وغیرہ پیٹ میں ردی مواد اس تک نہیں پہنچنے دیتا جو اس کی صحیح خوراک بننے والے ہوتے ہیں, تو وہی اس تک پہنچنے دیتا ہے. تو یہ بھی گویا اس کے لیے ایک مہربانی والی صورت ہو گئی, اس فرا پر اس کو رحم کہا گیا ہے. اب اشکال کیا ہوا کہ پھر دل ہو وہ منفعل ہو متاثر ہو تب رحمت پائی جائے گی, اور رحمان رحیم سچا آئے گا پھر باری تعالیٰ میں جس نیت ماننی پڑی, اعزاز سے ترکب ماننا پڑا, تاثر انفعال تغیر ماننا پڑا, تو کل و متغیرات اس کے تاثر یہ اتنا بڑا سکم خرابی جائے وہ لازم آ جائے گی. اس کا جواب ہر جگہ یہی ہے کہ یہ معنی جو بیان کیے ہیں لغت والوں نے وہ اللہ کے لحاظ سے نہیں بیان کیے ہیں, مخلوق کے لحاظ سے بیان کیے ہیں. اللہ میں معنی وہ ہوگا جو اس کی شان کے لائق ہے, یہ انہوں نے مخلوق کے لحاظ سے بیان کیے ہیں معنی. وہ لغت کی کتاب تو اللہ نے نازل کوئی نہیں فرمائی نا کہ اس نے اپنے بھی لحاظ سے جو موضوع معنی ہے وہ بیان کیے ہوں, یہ مخلوق نے مختلف زبانیں استعمالات وغیرہ دیکھ کے متعین کیا کہ اس لفظ کے لیے یہ معنی آتے ہیں. تو انہوں نے جن کو دیکھا ان کے لحاظ سے متعین کیا, نہ اللہ کو دیکھا نہ اللہ کے لحاظ سے معنی کو متعین کیا ہے. لہٰذا ہر جگہ یہی ہے کہ یہ لغوی معنی مخلوق کے لحاظ سے ہے نہ کہ خالق تعالیٰ کی ذات پاک کے لحاظ سے. پھر وہاں آیات کے لحاظ سے ہوگا, مثلاً رقت القلب اور انعطاف سبب بن گیا, فضل احسان مسبب ہو گیا, پھر مسبب والا مانا جائے اس لحاظ سے اطلاع کیا جا رہا ہے رحمان کا رحیم کا, تو وہ فضل فرمانے والا ہے احسان فرمانے والا ہے. نہ کہ اس میں قلب ہے اور وہ متاثر ہوتا ہے اور اس سے پھر آگے یہ سردرد ہوتے ہیں. باقی ابلغیت رحمان میں رحیم کی رسط پھر کیسے پائی جائے گی, زیادتی مبانی کی زیادتی معنی پر جو دال ہے, پھر یہاں یہ فرق کیسے کیا جائے گا؟ یا تو کمیت کے لحاظ سے فرق کیا جائے گا یا کیفیت کے لحاظ سے فرق کیا جائے گا. صفت ہے اس میں کمیت کا کیا مطلب؟ صفت کیف کے قبیل سے ہے تو کیف میں کمیت اعتبار کرنے کا تو کیا بنتا ہے؟ تو متعلقات کے لحاظ سے رحمان کا مطلب کیا ہے؟ جس کے فضل احسان کا تعلق بہت زیادہ چیزوں کے ساتھ ہو, رحیم میں تھوڑی چیزوں کے ساتھ تعلق, یہ ہو گیا. متعلقات میں تعلق رحمان کا زیادہ افراد کے ساتھ ہو گیا, رحیم کا تھوڑے افراد کے ساتھ ہو گیا, تو یہ کمیت کے لحاظ سے فرق ہو گیا. تو رحمان ہے دنیا کے لحاظ سے کیونکہ اس کا فضل احسان مومن منافق کافر فاسق صالح سب پر ہے. آخرت کے لحاظ سے رحیم ہو گیا تو صرف مومنین متقین جو ہیں ان پر اس کا فضل اور احسان وہاں ہوگا, فساق وغیرہ کو بھی دوزخ کی سزائیں وغیرہ دی جائیں گی, کافر منافق رہے گے بھی ہمیشہ دوزخ کے اندر. تو پھر یہ رحمان دنیا کے لحاظ سے ہو گیا, رحیم آخرت کے لحاظ سے. تو یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ اس بنا پر کہا جائے گا. یا کیفیت جو ہے اس کے لحاظ سے ہو گیا کہ بڑی بڑی نعمتیں دینے والا یہ رحمان ہو گیا, عظیم نعمتیں عطا کرنے والا رحمان ہو گیا, چھوٹی نعمتیں دینے والا رحیم ہو گیا. آخرت کی ساری بڑی ہے, دنیا کی بعض بڑی ہے بعض چھوٹی ہے, تو پھر رحمان میں آخرت کی ساری نعمتیں آ گئی, دنیا کی بڑی بڑی جو ہے وہ آ گئی, تو پھر چھوٹی رہ گئی. تو رحیم ذکر کیا تاکہ پتہ چلے کہ جو بھی دیتا ہے تو اللہ ہی دیتا ہے, یہ نہیں کہ بڑی اللہ سے مانگے چھوٹی پیروں سے مانگ لے, بڑی بھی اسی سے مانگو چھوٹی بھی اسی سے مانگو. تاکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے سوال کرے, نمک روٹی کے لیے ایک وقت کا درکار ہو تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا سوال کرے. اگر پہلی صورت ہو تو رحمان کا تعلق دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ہوا کمیت کے لحاظ سے ہو تو پھر دنیا سے تعلق ہوا, پھر رحمان مقدم کیوں ہے؟ واضح ہے کیونکہ اس کا مظاہرہ پہلے دنیا میں پایا جا رہا ہے, رحیم کا آخرت میں پایا جائے گا. تو جو ترتیب آ گئی ہے ذکر میں بھی اسی ترتیب کو ملحوظ رکھ لیا گیا ہے. اگر رحمان ہو بڑی بڑی نعمتیں دینے والا, رحیم ہو چھوٹی نعمتیں دینے والا, تو پھر رحمان پہلے کیوں ہے رحیم پیچھے کیوں ہے؟ کیونکہ رحیم کا ذکر فتیمہ کے طور پر ہے تو فتیمہ آخر میں ہی آتا ہے, اس لیے پھر رحیم کو آخر میں ذکر کیا گیا. اور مقصد یہ ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز چاہیے تو بھی اسی سے بڑی چیز چاہیے تو بھی اسی سے مانگو. ہاں الرحمن الرحیم, یہ دو قسم ہیں جو بنا کیے گئے ہیں مبالغے کے لیے, محفوظ ہیں رحمہ سے, جس طرح غازی باز سے اور علیم دونوں کا وزن بیان کر دیا نا, رحمان رضوان اور رحیم علیم, تو فائلہ کے وزن سے یہ آتے رہتے ہیں اس وزن پر. اور دل کا میلان ہے فضل اور احسان کو, اسی سے محفوظ ہے رحیم, محفوظ ہے رحیم کیونکہ وہ اس کے میل ہونے کی وجہ سے اس پر کی جوش نہیں ہو, اس پر پھیلا ہوا ہے اور اس کے تحفظ کا سامان کیے ہوئے ہے. اب اس سوال کا جواب تو پھر باری تعالیٰ میں دل کا پایا جانا تو اس کا متاثر ہونا لازم آئے گا. ایک تو ترکیب لازم آ گئی, ہر مرکب حادث ہوگا, اجزاء کے مرتبے میں نہیں ہوگا, بعد میں پایا جائے گا. دوسرا یہ تاثر انفعال تغیر وہ لازم آ گیا, یہ تو ممکنات حادثات میں ہوتا ہے نہ کہ واجب تعالیٰ کی ذات میں. جواب کیا دیا, اسباب باری تعالیٰ کے اخذ کیے جاتے ہیں آیات کے لحاظ سے جو کہ افعال ہیں, نہ کہ باقی کے لحاظ سے جو انفعال ہیں. رقت یہ انفعال ہو گیا نا, متاثر ہونا, آگے پھر فضل فرمانا فیل ہو گیا. تو آیات اور افعال کے لحاظ سے مثبر ہے نہ کہ انفعالات کے لحاظ سے. اب فرق دونوں بظاہر قریب قریب ہے, تو پھر دو کے ذکر کا کیا مطلب؟ تکرار آ گیا تو جواب دیا کہ رحمان الرحیم سے وہ کی زیادتی بنا کی دلالت کرتی ہے. مانا تھا جس طرح کاتا کو ٹکڑے کیا, کتا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, کتا نہ اے دیا ہن اپنے ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, ذرا ذرا کر دیا. اور کبار اور کبار بہت بڑے کبار کہا جائے گا سر. اور اس کو جاتا ہے کبھی ابلغ جو ہے وہ ابلغیت کس طرح پر ثابت ہوگی رحمان میں رحیم کی نسبت, تو کبھی یہ ابلغیت اعتبار کی جاتی ہے کبیت کے لحاظ سے اور کبھی کیفیت کے لحاظ سے. کیا مطلب؟ متعلقات رحمان کے زیادہ ہوں رحیم کی نسبت, یا نعمتیں جو دی جا رہی ہیں وہ بڑی ہوں وہ عظیم ہوں, یہ کیف کے لحاظ سے ہو گیا. چل اول پر کہا جائے گا کہ اے یا رحمان الدنیا, لیے کہ وہ شامل ہے مومن کو اور کافر کو. ہاں, ہر ایک کو فضل احسان سے نواز رہا ہے دنیا میں مومن کافر کو. اور رحیم الآخرہ کہا جائے گا کیونکہ نعمت آخرت میں مومنین کے ساتھ خاص ہے. کیف کے لحاظ سے ہو فرق اگر رحمان رحیم میں, تو پھر کیا کہا جائے گا؟ یا رحمان الدنیا والآخرہ, یعنی آخرت کی ساری بڑی نعمتیں ہیں تو وہ دینے والا تو ہے, اور دنیا کی بڑی نعمتیں دینے والا تو ہے. چھوٹی رہ گئی تو پھر وہ بھی دینے والا اللہ ہی ہے. رحیم الدنیا ساتھ کہا جائے گا چل, کیونکہ نعمتیں آخری تمام وہ بڑی ہیں اور دنیا بھی کچھ بڑی ہے اور کچھ چھوٹی ہے. اب یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ ترقی ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہونی چاہیے. جب رحمان زیادہ مظاہرہ ہے رحمت کا اور ابلغ ہے, تو پہلے رحیم کا ذکر ہونا چاہیے تھا, بعد میں رحمان کا. یہاں الٹ کیوں کر دیا گیا ہے؟ خلاف قیاس, خلاف قاعدہ ہو گیا تھا یہ ذکر, رحمان پہلے رحیم بعد میں. اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اگر رحمان ہو کمیت کے لحاظ سے معتبر مبالغہ اس میں, پھر مومن کافر پر رحمتیں فضل احسان کرنے والا یہ مراد ہے, تو پھر یہ دنیا میں ہے. رحیم آخرت کے لحاظ سے ہے کہ پھر ترتیب واقعی یہی ہونی چاہیے تھی نا, کہ جو دنیا کی نعمتوں پر دلالت کرے وہ پہلے, جو آخرت کی نعمتوں پر دلالت کرے آخر میں, تو اس ترتیب واقعی کو مدعو رکھتے ہوئے یہ ترتیب رحمان رحیم کی جائے اختیار فرمائی گئی. دوسری صورت ہو تو پھر بڑی نعمتیں دینے والا اللہ ہے, تو آخرت کی ساری بڑی, دنیا کی کچھ بڑی کچھ چھوٹی, تو پھر رحیم کا ذکر فتیمہ کے لیے ہے, تاکہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ چھوٹی پھر دوسروں سے مانگی جا سکتی ہیں, ان کے دینے والے اور ہیں. جس طرح کافر مشرک لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ آسمان زمین تو اللہ نے بنائے ہیں, لیکن باقی ہمیں بیٹے وغیرہ دینے یہ چھوٹے معمولی کام ہیں, تو یہ ان ہمارے خداؤں کے سپرد ہیں. اب رحیم کا ذکر فتیمہ کے طور پر ہو گیا, تو فتیمہ آخر میں ہی آتا ہے, تو اس لیے پھر رحیم کا ذکر آخر میں کر دیا گیا. اور وجہ کیا ہے؟ تاکہ آیات کی امتیاز ہے تو وہ ایک جیسی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, چونکہ جز ہے ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کی, تو یہاں رحیم پر اختتام آ گیا کہ رب العالمین پر ہو گیا, پھر الرحمن الرحیم, پھر مالک یوم الدین, یہ ہو گیا. مطلب ہے کہ لہجہ ایک جیسا ہو, یہ نہیں کہ لفظ ایک جیسے ہوں. یہ رعایت فواصل کا یہ مطلب ہے کہ آواز ایک جیسی ہو. تو آخری عرض ساکن ماقبل یا ہو گئی, جس کا ماقبل مقصور ہو گیا. جس طرح رحیم آگے عالمین آگے دین یہ آ گیا, تو آخری عرض ساکن ہے ماقبل یا ہے ساکن, جس کا ماقبل مقصور ہے. یہ آیت ساری اس ترتیب سے آ رہی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک. رعایت فواصل کی خاطر رحیم کو مؤخر کر دیا گیا, رحمان کو مقدم کر دیا گیا. یہ لفظی ہوگی صورت وجہ ترجیح کی, اور مانوی طور پر وجہ ترجیح کی یہ ہو گئی کہ یا واقعی ترتیب بھی یہی تھی, رحمان دنیا سے متعلق ہے رحیم آخرت سے, اس لیے رحمان پہلے رحیم, یا لیکن تتیمہ کے طور پر ہے اور تتیمہ آخر میں ہی آتا ہے. اور جزیلت کو مقدم کیا گیا رحمان, حالانکہ قیاس سے آتا ہے ترقی ادنا سے طرف اعلیٰ کے, خاص کر مقدم ہونے رحمت دنیا کے. اور یہ ہو گیا کہ صورت میں جب رحمان ہو متعلقات کے لحاظ سے عام, کہ اس کا تعلق فضل احسان کا مومن کافر سبھی کے ساتھ ہے, ایک یہ وجہ آ گئی تقدیر کی. دوسری کہ سارا کل علم رحمان غیر اللہ پر اطلاق نہیں کیا جاتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمومنین رؤوف رحیم کہا گیا ہے, رحمان آپ کو نہیں کہا گیا ہے. جب آپ پر نہیں رحمان کا اطلاق ہوا تو اور کس پہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ منزلے علم کے ہو گیا, تو اس مناسبت سے بھی رحیم کا ذکر بعد میں اور رحمان کا پہلے ہونا مناسب تھا, کیونکہ اللہ بھی باری تعالیٰ کی ذات سے ہی خاص ہے تو رحمان پر خاص ہے, تو دونوں اکٹھے آ جانے چاہیے تھے. اب یہ درمیان میں ایک اور مسئلہ آ گیا نا کہ باری تعالیٰ ہی رحمانیت کے ساتھ متصف ہے, اور کوئی متصف نہیں ہے. تو وجہ کیا ہے, اور کوئی کیوں متصف نہیں؟ کیونکہ رحمان کا مطلب ہے جو منعم حقیقی ہو اور رحمت میں انتہا کو پہنچنے والا ہو. تو دوسرے یا منع حقیقی نہیں ہے یا رحمت میں انتہا کو پہنچنے والے نہیں ہیں. مطلب بندے جو ہیں وہ واسطہ ہیں, اللہ سے لیتے ہیں, مخلوق کو دیتے ہیں, خود تو ان چیزوں کو پیدا نہیں کر سکتے. اس لحاظ سے بندے جو ہیں ان کا رحیم رحم ہونا مجاز ہے, حقیقی نہیں ہے. دوسرا, غایت رحمت کو نہیں پہنچے ہوئے, کیوں؟ کوئی نہ کوئی عوض یا وصول کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ باری تعالیٰ کی عطا محض جود ہی جود ہے, کوئی معاوضہ وہ طلب اس کا نہیں کرتا ہے. مطلب بندے ہیں تو وہ کیوں کسی کو دیتے ہیں کوئی چیز؟ مسکینوں فقیروں کو دی تاکہ آخرت میں ثواب جائے, وہ مل جائے گا. یا دنیا میں لوگ واہ واہ کہیں گے تو بڑا سخی ہے, بڑا جواد ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یا دیکھا کہ کوئی برادری کا بندہ ہے یا ہمارا مسلمان بھائی ہے یا انسان بھائی ہے, کتنا تنگ دست ہے, لہٰذا ہم کچھ دیں. تو وہ جو ہم جن اس کو دیکھنے پر دل میں ایک رقت تاری ہوتی ہے, نرمی آتی ہے, اس کو زائل کرنے کے لیے کوئی چیز دے دیتا ہے. یا ایک بندہ سوچتا ہے کہ مال دل میں جگہ پکڑ رہا ہے تو اسے خرچ کریں تاکہ یہ دل میں گھر نہ کرے اور محبت اس کی جائے, وہ نہ دل میں پیدا ہو جائے. اس لیے تو یہاں کوئی نہ کوئی باعث ہوتا ہے یا عوض وصول کر رہا ہوتا ہے. تو بندے کا جو ہے منعم ہونا وہ گویا اپنی انتہا کو نہیں پہنچا ہوا ہوتا, حقیقی منعم بھی نہیں ہے اور غایت رحمت سے وہ بھی اس میں نہیں ہے. حقیقی منعم بھی اللہ ہے اور اس کی رحمت بھی غایت درجے کو پہنچی ہوئی ہے. نہ سزا کا طالب ہے, نہ ثواب کا طالب ہے, نہ کوئی رقت جنسیت ظاہر کرنے والا ہے, نہ ہی کوئی مال اس کے اندر جگہ پکڑ رہا ہے تو وہ مال کی گھر کر رہی ہے, اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے باری تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ رحمان اسی کو کہا جائے. اور اس لیے کہ ہو گیا رحمان مارد علم کے اس لحاظ سے پہلے بتلایا کہ یہ مبالغے کے لیے ہے, صفت مشبہ ہے, اور اب کہہ رہے ہیں علم. تو اس لیے کاف داخل کیا علم حقیقت نہیں, کل علم ہے. لیے کہ اس کا معنی جو ہے منع حقیقی ہے جو پہنچنے والا اور رحمت میں انتہا کو, اور یہ بھی سچا تھا میرے بارے پر کہ جو ماسوا ہے وہ عوض طلب کرنے والا ہے, اپنے لطف اور انعام کا ارادہ رکھتا ہے ساتھ اس کے عظیم ثواب کا آخرت میں یا اچھی صنع کا دنیا میں, یا ظاہر کرنے والا ہوتا ہے حیثیت والی رقت ہے اس کو یا مال کی محبت کو دل سے. تو یہ ہو گیا کہ وہ بالغ نہیں ہے اپنی رحمت میں غایت کو. آگے وہ منع حقیقی نہیں ہے وہ ثابت کرتے ہیں, پھر وہ بھی سلواستے کے ہے, اس میں منع حقیقی نہیں بلکہ منع حقیقی اللہ ہے اور وہ اس میں محض واسطہ بنا ہوا ہے. اس لیے کہ جو ہے تمام نعمتوں کے نعمتوں کی ذات اور ان کا جو وجود ہے اور قدرت ان کے پہنچانے کا حقیقی وہ ہوگا جو نعمتیں پیدا کرے, پھر قادر ہو ان کے پہنچانے پر, پھر لوگوں کو نفع اٹھانے کا موقع دینے پر قادر ہو. اور وہ چیزیں انسان میں تو نہیں پائی جاتی ہے, اللہ میں ہی پائی جاتی ہے. تو بندہ جو ہے وہ محض واسطہ ہے, نہ کہ نعم حقیقی ہے. ذات نعم, کیونکہ ذات نعمتوں کی اور وجود ان کا اور قدرت ان کے پہنچانے کی اور باعث اس کا آگے دینے کا, دل میں رقت پیدا کرنا یا ثواب کا جذبہ پیدا کرنا. کتنے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم مال خرچ کریں گے تو آخرت میں ثواب ملے گا, نہیں دیتے ہیں, مال کی محبت غالب آ جاتی ہے. یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ پیدا دل میں کرے تو پائی جاتی ہے, ورنہ نہیں چل. قادر ہونا نفع اٹھانے پر, اور وہ قوت ہے جن کے ذریعے حاصل ہوتا ہے ارتفاع, چلے جاؤ اس کے بعد سوا کی طرف. یہ سب کیا ہے؟ من خلقہ ہی, باری تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہے. لأن ذات النعم وہ اسم ہو گیا نا, انہ کا تو من خلقہ ہی یہ خبر ہوگی اس کی, یہ اللہ کی تخلیق سے ہے. نہیں قادر اس پر کوئی ایک اللہ کے علاوہ. چل, ایک تو یہ وجہ ہو گئی رحمان کو پہلے ذکر کرنے کی, کیونکہ اس میں باری تعالیٰ منعم حقیقی ہے اور اس کی نعمت جو ہے انعامات وہ آیت کو پہنچنے والے ہیں, تو اس لیے اس کا ذکر جو ہے وہ پہلے آنا چاہیے. اور رحیم میں اس درجے کا مبالغہ جو ہے وہ نہیں پایا گیا, اس لیے اسے مؤخر کر دیا گیا. دوسری وجہ کہ رحمان جو ہے تو وہ جلائل نعم پر اور اصول پر دلالت کر رہا ہے, اور رحیم کا ذکر تتیمہ کے طور پر ہے, تو تتیمہ پھر بعد میں ہونا چاہیے, تو اس لیے پھر بعد میں رحیم کا ذکر کیا پہلے رحمان کا. چل, اور اس لیے کہ رحمان کے جب دلالت کرے, رحمان کے لفظ نے جب دلالت کی جلیل نعمتوں پر اور اصولی نعمتوں پر, تو ذکر کیا رحیم کو تاکہ شامل ہو جائے ان کو جو خارج ہو گئے رحمان کے لفظ سے, تو ہو جائے گا رحیم آل تتیمہ کے اور ردیف کے. رحیم رحمان کے لیے تتیمہ اور ردیف کی طرح ہو گیا, تو ردیف شعر کا آخری لفظ ہے, اسے کہتے ہیں نا جس پر انتہا ہو رہی ہو. آسان من کلم ترکت تو ہے نہیں, واجب من کلم طالب نساؤ, یہ حمزہ مضمون یہ آخری عرف ہو گیا, ردیف کہلائے گا. اول المحافظت علی عروس الاعی, یہ نئی وجہ ہو گئی کہ تاکہ آیتوں کا امتیاز ہے تو وہ ایک جیسا ہو جائے. بسم اللہ جز ہے تو اس میں بھی رحیم آ گیا, ادھر پھر یہ الحمد للہ رب العالمین آ گیا, مالک یوم الدین آ گیا, نستعین آ گیا, الدعالین آ گیا. تو یہاں ہر جگہ پر آخری رفتہ کے ما قبل یا ما قبل مقصور ہے, یہ آیتوں کے سر ایک جیسے ہو جائے, اس لیے یہ ہوگا. نئی بحث رحمان کے بارے میں کہ یہ غیر منصرف ہے یا منصرف ہے, تو بیضاوی علیہ رحمت کا مختار یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے. اس پر اعتراض یہ ہوگا کہ رحمان غیر منصرف تب ہو سکتا ہے نا جب اس کی مانت جائے فالا کے وزن پر آئے, یا کم از کم فالانہ کے وزن پر نہ آئے. ندمان غیر منصرف نہیں, کیوں؟ ندمانہ کے وزن پر مونث اس کی آ جاتی ہے. سکران غیر منصرف ہے کیونکہ سکرا کے وزن پر اس کی مونث آتی ہے, سکرانہ نہیں آتی ہے. انتفاع فالانہ یا وجود فالا یہ شرط ہے. انتفاع فالانہ تو یہاں متصور ہو سکتا ہے, لیکن وجود فالا جو ہے تو وہ نہیں, کیونکہ باری تعالیٰ کے لیے کوئی مونث ہو سکتی نہیں ہے. پھر وجود فالا کا وہ تو متصور نہیں ہو سکتا ہے. انتفاع بھی پھر امکان وجود کا ہو تو انتفاع معتبر ہوتا ہے, تو جب فالا کا وجود نہ ہوا تو انتفاع فالانہ کا اعتبار ہی نہیں ہوگا. تو پھر یہاں غیر منصرف پڑھنے کی کیا وجہ ہوئی؟ اس کا جواب کہ چونکہ جو اس وزن پر آتے ہیں اکثر طور پر کیا ہوتے ہیں؟ غیر منصرف. پھر سارے باب کا حکم ایک جیسا کرنے کے لیے اس کو بھی غیر منصرف پڑھ دیا جائے گا. قاعدے کی روح سے تو غیر منصرف پڑھنے کی وجہ کوئی نہیں ہو سکتی, لیکن حمل المظاہر جو ہے اس کی وجہ سے اس کو بھی غیر منصرف سمجھ لیا جائے گا. چل اگر یہ ہے کہ غیر منصرف ہے, اگر یہ منع ٹھہراتا ہے اس کا مختص ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس کو کہ وہ اس کی منت فالانہ کے یا فالانہ کے بدن پر ہو, انتفاع فالانہ شرط ہے نا غیر منصرف ہونے کے لیے, یا وجود فالہ, پھر یہاں انتفاع فالانہ کا تب معتبر ہوتا ہے جب فالانہ ممکن ہوتا, جب وہ ممکن ہی نہیں ہے فالانہ کا پایا جانا رحمانہ کا ہونا, پھر انتفاع کا بھی اعتبار نہیں ہو سکتا ہے. اس لحاظ سے پھر یہ غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے تھا, کیوں پھر کر دیا غیر منصرف, پھر الحاق کر رہا ہوں اس کو لاحق کرتے ہوئے ساتھ اس کے جو غالب اسباب میں فالان کے وزن میں غالب کیا ہے غیر منصرف ہونا, اس بنا پر یہ دیا. اب یہ ہے کہ کلو افرندی والے لم یبدا بسم اللہ فہو اکتاب اکتر فرمایا گیا ہے, پھر آغاز میں یہ تین اسباب مبارکہ جو ہیں ان کے ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے, کوئی کام بھی بندہ کرنے لگتا ہے تو یہ تسبیح پڑھتا ہے, گویا استعانت تین اسباب کے ساتھ کی جا رہی ہے, اس میں کیا حکمت اسباب ہے وہ بیان فرماتے ہیں. لفظ اللہ یہ علم ہے کس کا, ذات واجب الوجود مستجمع لجمیع صفات الکمال اس کا, تو پھر اس کو کیوں ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ ایک چیز کو عدم سے وجود میں لانا ہے, تو جو آپ بذات خود موجود ہوگا وہ دوسروں کو بھی موجود کر سکے گا, تو جو آپ وجود میں غیر کا محتاج ہے, تو جو خود محتاج ہے سائل ہے دوسروں سے لے رہا ہے تو وہ کسی کو کیا دے گا, اس لیے یہ لفظ اللہ کو ذکر کیا کیونکہ یہ واجب الوجود ہونے پر دال ہے, جب وہ اپنے آپ موجود ہے تو دوسروں کو وجود عطا بھی کر سکتا ہے. وہ تین چیزوں کی ضرورت ہوئی نا, ایک تو ادب سے وجود میں لانے پر قدرت ہو, دوسرا پھر باقی رکھا جائے اس چیز کو جب تک کہ اصل مقصد اس سے حاصل نہ کر لیا جائے, تیسرا پھر یہ کہ نتائج جو ہے وہ اس پر مترتب کیے جائیں. عدم سے وجود کی طرف لانا بھی اللہ کا کام ہے, باقی رکھنا بھی اللہ کا کام ہے, نتائج اس پر مترتب کرنا بھی اللہ کا کام ہے. تو لفظ اللہ کفیل ہو گیا عدم سے وجود کی طرف لانے کا, رحمان دنیا میں مہربان ہے, دنیا سے اس کا تعلق ہے, نعمتوں کے ذریعے مومن کافر کو زندہ رکھ رہا ہے, باقی رکھ رہا ہے, تو رحمان میں یہ ابقاء والا معنی پایا گیا. آخرت کے لحاظ سے رحیم ہے کہ مومنوں کی جو محنت ہے ایمان اعمال صالحہ ان کا بدلہ ان کو دے رہا ہے, نتائج ان کا مترتب کر رہا ہے, اس لحاظ سے رحیم کا ذکر کر دیا گیا. استمداد استعانت مطلوب ہے تین چیزوں میں, چیز کو عدم سے وجود میں لانے میں, اس کے باقی رکھنے میں تا وقت ہے کہ مطلوبہ نتائج اس سے حاصل نہ ہو سکے, تیسرا پھر نتائج مترتب اس پہ کیے جائیں, محنت بیکار ضائع نہ جائے. جس طرح کوئی سمجھے نیچے خزان میں آیا تو محنت کرتا رہے کھودتا رہے زمین کھود کھود کے تھک جائے نکلے کوئی شہر, محنت بیکار گئی, تو اس لیے یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ محنت بیکار نہ جائے, سمراٹ مترتب رہیم اس کا کفیل ہو گیا. اور خاص کیا گیا ہے ان اسماء کے ساتھ نام رکھنے کو تاکہ جان لے عارف جو ہے بات کو کہ بے شک مستحق عمر کا کے مدد طلب کی جائے اس سے چیزیں جہاں مل امور تمام تر امور میں وہ کون ہے معبود حقیقی جو عطا کرنے والا تمام نعمتوں کو معبود حقیقی, یہ لفظ اللہ ہو گیا. معبود کیوں ہے کہ وہ خالق ہے موجود ہے, اس لحاظ سے وہ معبود ہونے کا اقدار ہو گیا, چل عطا کرنے والا تمام تر نعمتوں کا, آج دنیا کے لحاظ سے یہ رحمان کا تقاضا ہو گیا, آج آخرت میں رحیم کا تقاضا ہو گیا, یا جلیل یا وقیر یا رحمان کا دوسرا مطلب کیا ہوا, بڑی بڑی نعمتیں دینے والا رحیم, چھوٹی نعمتیں دینے والا, تو اس لیے ان تین کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ واجب الوجود بھی وہ ہے, باقی رکھنے والا بھی وہ ہے, نتائج کے ترتب والا بھی وہ ہے, پھر اس لیے اسی سے استعانت اس بارے میں ہونی چاہیے. بس متوجہ ہوگا دل و جان سے باری تعالیٰ کی بارگاہ کے اور تمسک کرے گا توفیق والی رسی جو ہے اس کو تھامے گا اور مشغول کرے گا اپنے باطن کو اسی کے ذکر کے ساتھ اور اسی سے مدد طلب کرے گا, غیر کی طرف سے مدد کے لیے مائل نہیں ہوگا. پھر ہم تو ہر وقت غیر کی طرف ہی مائل ہوتے رہتے ہیں, پھر ہمارا حال کیا ہوا؟ ہر وقت یا رسول اللہ سندر حال اللہ یہی کہتے رہتے ہیں. آپ کو عرض کیا جاتا ہے دعا کے لیے, توجہ کے لیے, تاکہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت کی مہربانیاں شامل حال ہو جائے. آپ کو توسل کے طور پر اللہ اگر رحمان رحیم ہے تو جبار کا حال بھی تو ہے, اس لیے جو ذات سراسر رحمت ہے اس کو وسیلہ درمیان میں بنایا جاتا ہے. یا کا ناول ہو یا کا نستعین میں پڑھو گے, یا کا ناول پہلے کیوں ہے؟ کیونکہ عبادت وسیلہ ہے, نستعین حاجت ہے. پھر حاجت سے پہلے یہ وسیلہ پیش کرنا ادا الاجازت ہوتا ہے, تو اس لیے تو لہٰذا یہ پکارنا توسل کے طور پر ہے, نہ کہ ہم موجود خالق سرکار کی ذات پاک کو سمجھتے ہیں. یا اللہ کے پاس اب رہ ہی کچھ نہیں کیا, سب کچھ ادھر دے دیا اس نے, اللہ خالی ہو گیا. باقی ہماری طرف سے بھی یہ کمزور پہلو ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کی طرف توجہ کم ہوتی ہے نا. ادھر تو گیاریاں بھی دے لیتے ہیں, میلاد بھی کر لیتے ہیں, سارا سال جو مسجد کے قریب نہ جائے میلاد کے لیے بڑا زور لگائے گا. جو نفلی چیزیں ہیں جن کا وبا ہونا بھی مال نظر ہے, وہاں بڑا زور ہے. اور جو فرائض واجبات ہیں وہ پس پشت جو حرام ہے ان کا ارتکاب دل کھول کے کیا جائے گا, تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. ادھر وہ سرکار کو سرے سے درمیان میں لانا ہی نہیں پسند کرتے. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا تو وہ مناسب کوئی نہیں سمجھتے, تو یہ افراد تفرید کا شکار ہو گئی. رسولوں سے محبت ہے تو اللہ کی خاطر ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا, ان کو یہ منصب عطا کیا, ان کو یہ درجات عطا کیے. اصل مونم تو وہ ہے, تو اس کی بارگاہ میں بھی تو کوئی سر نیال چکا لینا چاہیے نا, اور حکموں کی تعمیل کر ہی لینی چاہیے. الحمدللہ الحمد و ثناء علی الجمیل الاختیار من نعمت و غیرها والمد و ثناء علی الجمیل مطلقا تقول حمدت زید علی علمی و کرمی ولا تقول حمدت علی حسنی بل مدحت وکیلهما اخوانی و شکر فی مقابلت النعمت قولا و عملا و اعتقادا قال افادتکم النعمة منی ثلاثة یدی و لسانی و ضمیر المحجبا فهو عم منهما من وجه و اخص من آخر فلما كان الحمد من شياب الشكر أشياء للنعم ودل على مكانها لاختفاء الاعتقاد وما في آداب الجوارح من الاحتمال جعل رأس الشكر والعمدة فيه في قوله عليه السلام إدعاب الجوارح پڑھنا چاہیے وما في من الاحتمال جعل رأس شکری فالعمدہ فیہ فی قولی علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام الحمد رأس شکری ما شکر اللہ من لم یحمدہ والذنب نقیض الحمد والکفران نقیض الشکر ورفعہ بالابتداء وقبرہ للہ واصلہ النصب وقد قری به وإنما أدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وصفاته له دون تجدده وحدوثه وهو من المصادر التي تنتسب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها. الحمد لله رب العالمين الحمد لله جملة ہو گیا تذیہ ہو گیا, تذیہ کا علم تصدیق ہوتا ہے, پھر موضوع کا تصور, معمول کا تصور, اس پر تامہ کا تصور ضروری ہے. تو لفظ حمد کا پہلے معنی وغیرہ نہیں بیان کیا گیا, تو اس لیے بتلاتے ہیں کہ حمد کا معنی کیا ہے. ثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمت کرنا ہو وغیرہ, پھر الاشیاء و طور پہ ازدادیا ضدوں کی وجہ سے زیادہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے, اس لیے شکر مدا ان کا معنی بھی بیان کر دیا تاکہ ہم کے معنی کی مزید وضاحت جائے وہ ہو جائے اس میں. تو مدا بھی زبان سے, حمد بھی زبان سے, حمد میں تخصیص ہو گئی کہ وہ جمیل کی اختیاری ہونا چاہیے جس پر تعریف کی جا رہی ہے، مدح میں عام ہو گیا اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، اسی لیے مدح تو لولوا لا صفایا کہہ سکتے ہیں، حضرت تو لولوا نہیں کہہ سکتے ہیں، شکر جو ہے تو وہ مورد کے لحاظ سے عام ہو گیا، متعلق کے لحاظ سے خاص ہو گیا، مقابلے میں نعمت ضرور ہونی چاہیے، آگے زبان سے تعریف کرے یا دل سے محبت عقیدت رکھے یا ہاتھ پاؤں کے ساتھ نوکری خدمت سر انجام دے دے، تو یہ شکر ہو گیا۔ فعل یوم ہم تعظیم المنم لکھو نہیں من، من فعل اللسان ہو یا فعل قلب ہو یا فعل دیوارے ہو، یہ عام ہو جائے گا۔ شکر مورد کے لحاظ سے عام ہو گیا، متعلق کے لحاظ سے خاص ہو گیا، ہم نے مورد کے لحاظ سے خاص ہوگی زبان سے ہی ہوتی ہے، متعلق نعمت ہو نہ ہو عام ہو گئی، ہر دو کلیاں جن میں یہ نسبت ہو پھر وہ عموم خصوص میں وجہ والی نسبت ان میں پائی جائے گی۔ دونوں خاص لے لو تو مان لے اجتماع ہو گیا، مادہ اجتماعی ہو گیا، زبان سے ہو نعمت کے مقابل ہو شکر بھی ہو گیا، حمد بھی ہو گئی، اور عموم والا پہلو جب وہ لے لو تو یہ مادے اس طرح کی بن جائیں گے، زبان سے ہو نعمت مقابلے میں نہ ہو تو حمد ہوگی شکر نہیں ہوگا، زبان سے نہ ہو نعمت کے مقابل ہو تو شکر ہوگا حمد نہیں ہوگی۔ یہ تو آ گیا حمد شکر کے لحاظ سے، باقی جہاں حمد پائی گئی تو مدہ بھی پائی جائے گی، کیونکہ مدہ عام ہے، جہاں خاص پایا جائے گا عام کا تو ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ جہاں مدہ پائی جائے تو حمد بھی پائی جائے، ہو سکتا ہے وہاں اختیاری جمیل نہ ہو جس پر تعریف زبان سے کی جا رہی ہو تو مدہ پائی جائے گی حمد نہیں، نسبت مخصوص مطلق کی ہوگی حمد میں مدہ میں، مخصوص بن وجہ کی ہوگی حمد میں اور شکر گیا اس میں۔ باقی ان کا یہاں دخل کیا تھا، اس لیے بیان کیوں کیا، الشیا طور دیا مقابلوں کو اس لیے بیان کر دیا تاکہ مزید حمد کی وضاحت جائے وہ ہو جائے۔ وکیل ما اخوان، بعض حضرات نے بھی فرق کیا ہے مدہ میں اور حمد میں، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں دونوں مترادف ہیں اور متلازم ہیں، جہاں مدہ پائی جائے گی حمد، جہاں حمد پائی جائے گی مدہ، یہ فرق کرنا جمیل اختیاری غیر اختیاری کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ باقی اس پر اشکال یہ ہوگا حمد کی جو تعریف کی ہے ثناء علی جمیل الاختیاری، ہم باری تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اس کی حیات کے لحاظ سے، علم سما بسر بہو سمیع العلیم بہو کل شان علیم ایم قیوم، تو پھر یہ صفات اختیاری تو کوئی نہیں ہے، حیات کو اللہ نے اپنے ارادے سے پیدا کیا ہو اپنے اندر، یا اپنے سما بسر کو ارادے سے پیدا کیا ہو تو یہ کون مان سکتا ہے، پھر اختیاری تو کوئی نہ ہوئے، یہ علل جمیل اختیاری سے پھر یہ تعریفات جو ہیں وہ خارج ہو جائیں گی۔ تو دو پہلو سے جواب ہے کہ یہ اختیاری جو کہا گیا ہے تو یہ صفت بحال ہی نہیں، بحال متعلق ہی ہے، یعنی صاحب جمیل با اختیار ہونا چاہیے، خاص جمیل میں ہو با اختیار یا نہ ہو، فل جملہ با اختیار ہونا چاہیے اس سے، باری تعالیٰ با اختیار ہے، اس لحاظ سے جب ان سے صفات کے ساتھ بھی تعریف کی جائے گی تو وہ حمد بن جائے گی۔ یا اختیاری سے مراد عام ہے حقیقتاً ہو یا حکمن اختیاری ہو، پھر یہ صفات بھی اس سے زائل نہیں ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ اختیاری چیز کنٹرول میں ہوتی ہے یہ صفات بھی اس سے زائل نہیں ہو سکتی ہیں، گویا وہ منزل اختیاری کی ہوگی، اس لحاظ سے بھی یہ حمد میں داخل ہو جائے گی۔ سنا ہے اوپر جمیل اختیاری کے نعمت مقابل ہو یا نہ ہو، اور مدہ سنا ہوگی جمیل پر مطلق اختیاری ہو یا نہ ہو، چل آ جاتا ہے علم حاصل کیا جاتا ہے اختیاری ہو گیا، چل اور کرم ہوگی اختیاری ہو گیا، جی چاہے تو کوئی چیز دے بندہ، نہ چاہے تو نہ دے، لیکن ہمیں تو بلا اس نے نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس کو وہ اختیاری نہیں ہے، بلکہ مدہ تو کہا جائے گا، کہا گیا ہے کہ دونوں مترادف ہیں۔ چل اور شکر نعمت کے مقابل ہوتا ہے، شکر فی مقابلت نعمت قولاً و عملاً و اعتقاداً، مقابلہ جو ہو تو اگر وہ قول کے ہو یا حمل کے ہو یا اعتقاد کے ہو, دل میں محبت رکھ لی موتی کے ساتھ, منم کے ساتھ, یہ بھی شکر ہو گیا. ہاتھوں پاؤں سے نوکری خدمت دے دی تو یہ بھی شکر ہو گیا. زبان سے تعریف کر دی تو یہ بھی شکر ہو گیا. اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ شکر جو ہے مورت کے لحاظ سے عام ہے. شاعر نے کہا, افادت کو منا ماؤ منی صلاثتن, تمہاری نعمتوں نے تمہیں میری طرف سے تین چیزوں کا فائدہ پہنچایا. ہاتھ تمہاری نوکری کے لیے مختص ہو گئے, زبان تمہاری تعریف کے لیے, دل جو سینے میں چھپا ہے وہ تمہاری محبت کے لیے مختص ہو گیا. شکر جو ہے نعمت کے مقابلے میں قولن اور عملن اور اعتقادن, جس طرح کہ کہا شاعر نے تم کو نعمتوں نے فائدہ پہنچایا میری طرف سے تین چیزوں کا. شکر ہے نعمت کا مقابلہ کرنے میں اگر وہ قول کے یا عمل کے یا اعتقاد کے چلچ تو کہا شاعر نے فائدہ دیا تمہیں تمہاری نعمتوں نے میری طرف سے تین چیزوں کا, یدی و لسانی و ضمیر المعجبات, مطلب ہے میرے ہاتھ بھی میری زبان بھی میرا دل بھی تمہارے لیے وقف ہو کے رہ گئے. پھر ہاتھوں سے جو سرزد ہوگا وہ تمہارے لیے, دل میں جو محبت عقیدت پائی جائے گی وہ تمہاری ہوگی. جب آزائی تمہارے لیے وقف ہو گئے تو جو کچھ ان سے افعال حاضر ہوں گے وہ بھی تمہارے لیے وقف ہو گئے. سر اخص من وجن یہ ہو گیا, آخر سے مراد من وجن آخر یہ ہو گیا. مدا زبان سے ہوتی ہے جبکہ یہ عام ہے, اس لحاظ سے جہاں مدا پائی جائے گی شکر تو پایا جائے گا, لیکن یہ نہیں کہ جہاں شکر پایا جائے مدا پائی جائے. ہو سکتا ہے شکر ہاتھوں پاؤں کے ساتھ خدمت کے ذریعے ہو یا دل میں محبت کے ذریعے ہو, مدا تو زبان سے ہوتی ہے تو اس لیے شکر پایا گیا مدا نہ پائی گئی. اسی طرح حمد جو ہے تو وہ بھی نہ پائی گئی کیونکہ وہ زبان سے ہوتی ہے. مقابلے میں نعمت نہ ہو زبان سے تعریف پائی جائے تو حمد ہو گئی مدا ہو گئی لیکن شکر نہ ہوا, وہ مخصوص من وجہ والی نسبت جو ہے وہ پائی گئی. ایک مادہ اجتماعی ہو گیا, دو مادہ اس طرح کی ہو گیا, اس میں یہ تو ہو گیا شکر ایک جانب حمد مدا دوسری جانب, لیکن حمد اور مدا میں وہ مخصوص مطلق والی نسبت ہو گئی. جہاں حمد ہوگی مدا ضرور, لیکن یہ نہیں کہ جہاں مدا سچی ہے حمد بھی سچی ہے وہاں پر. یہ بات ختم ہوگی, اب آگے نیا مسئلہ ہے کہ الحمدللہ یہ کہا ہے, الشکر للہ کیوں نہیں کہہ دیا یا المد للہ کیوں نہیں کہہ دیا گیا. حمد کو ترجیح مدہ شکر پر دینے کی کیا وجہ ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ جو شکر قلب سے صادر ہوتا ہے تو وہ مخفی ہو گیا, کیا بتا دل میں عقیدت محبت پائی گئی ہے یا نہیں پائی گئی. ہاتھوں پاؤں کے ساتھ جو کر رہا ہے لوٹ کر دیا, ہاتھ باندھ پہ کھڑا ہو گیا تو یہ عادت ہے یا عبادت ہے. بندہ کھڑا ہوتا ہے بعض اوقات ہاتھ باندھ پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو ایک عادت ہے, ہاتھ نیچے لٹکانا مناسب نہ سمجھا یا تھک گئے ہاتھ نیچے لٹکا کے تو باندھ دیے. یہ سارے کی ضرورت ہے, بدن ویسے نہیں کھڑا ہو سکتا تو سارا لے لیا ہاتھ اس طرح باندھ دیے. تو پھر جوارے جائیں ان میں عادت اور عبادت میں التباس اور اشتبا ہو گیا تو پھر سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ عادت کے طور پر کیے ہوئے ہے یا عبادت کے طور پر کر رہا ہے. تو پھر زبان ہی رہ گئی نا, اسی کے ذریعے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں عقیدت محبت ہے یا نہیں ہے. پھر جوارے جائیں تو ان کے ساتھ ہر وقت تو نوکری نہیں نہ دے گا, ضرورت پڑنے پر اٹھنے لگا تو سارا دے لیا, کہیں جوتے اتارنے پڑے تو جوتے اٹھا لیے, کوئی اس طرح کی وہ زبان سے ہر وقت کی جا سکتی ہے. اس لیے زبان کے ذریعے شائع بھی زیادہ ہو گئی, عام بھی زیادہ ہو گئی اور اظہار بھی اس کا زیادہ پایا گیا. اس لیے حمد کا لفظ جب اختیار کیا ہے, مدا کا نہیں اختیار کیا اور شکر کا. تو مدا اگرچہ زبان سے ہوتی ہے لیکن وہاں نعمتوں کا اختیاری ہونا ضروری نہیں ہے, اس لحاظ سے بھی اس میں کچھ زیادہ اہمیت والے نہ ہوئی, نہ کہ میرا ممدوح بااختیار ہے یا نہیں یہ واضح نہ ہوا. حمد میں بااختیار ہونا واضح ہو گیا تو اس لیے مدہ پر بھی حمد کو اختیار کر لیا گیا. یہ حمد شکر کے شعبوں میں سے زیادہ شائع کرنے والی نعمت کو زیادہ دلالت کرنے والی اللہ مقام ہا نعمت کے وجود پر بسبب مخفی ہونے اعتقاد کے دل میں اعتقاد پایا گیا کہ نہیں پایا گیا تو یہ عمر بھی مخفی تھا. اسی طرح جو جوارے کو تھکانا ہے تو اس میں احتمال ہے کہ عادت کے طور پر کر رہا ہے یا عبادت کے طور پر کر رہا ہے, تو اس لیے یہ حمد کو اختیار کیا ہے شکر کی نسبت, کیونکہ شکر کے شعبوں میں سے ایک ہے اعتقاد, دوسرا ہے جوارے والا. تو پھر وہ دونوں جو ہیں تو مال خفا ہے, دل آپ مخفی ہے تو اس میں محبت عقیدت بھی مخفی ہو گئی, دیوارے میں عادت عبادت میں ارتباس اجتباع ہے, پھر پیچھے کون سا شعبہ بچ گیا؟ زبان سے جو ثنا وغیرہ تعریف وغیرہ کی جائے گی تو پھر وہ شکر حمد کا قسم ہی بن گیا نا, تو اس لیے پھر بجائے شکر کہنے کے الحمد زیادتی ہے کہہ دیا گیا ہے. بل عمدہ تو فی ہے, یہ تو اکلی دلیل ہو گئی اس پر, نقلی دلیل اس پر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے, الحمد راس الشکر, حمد زیادہ یہ شکر کا اصل ہے, بنیاد ہے. واشا کر اللہ ملم یا احمد ہو, جس نے باری تعالیٰ کی حمد نہیں کی تو اس نے بے شکر ادا ہی نہیں کیا ہے, تو اس سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ حمد زیادہ وہ اصل ہے. اس لیے بجائے اشکر للہ کہنے کے الحمد للہ یہ کہا ہے. وشکرو لی ولا تکفرون, تمہاری تعالیٰ نے پابند کیا ہے میرا شکر کرو کفران نہ کرو, پھر تم نے الحمد للہ کہہ دیا ہے تو اس حکم کی خلاف ورزی ہوگی. تو جواب کیا ہوا؟ کسی حمد میں وہ شکر آ گیا ہے بلکہ اعلیٰ طریقے پر آ گیا ہے, اس حکم کی تعمیل ہو گئی نہ کہ اس حکم کو ترک کر دیا گیا ہے. باقی بات تو حمد کی ہو رہی تھی تو پھر یہ ذم اور کفران وغیرہ تو وہ ساتھ کیوں ذکر کر دیا ہے, جس طرح پہلے بتلایا الشیاء و طور پر دیا, یہاں بھی ضدوں کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ ان کے مفہوموں کی زیادہ وضاحت جو ہے وہ ہو جائے. تو حمد کے مقابل نقیدت کی کیا ہوگی؟ ذم. پھر ضم کیا ہوتا ہے؟ کسی کے عیوب نقائص کمزوریاں بیان کرنا. سلام اعلیٰ سلام تو کیا ہوگی؟ کسی کے کمالات اختیاری جائیں تو وہ بیان کرنا. اب ضم جو ہے کوئی اگر شکل کا کمزور ہے تو اس کی مذمت تو نہیں کی جا سکتی ہے, کیونکہ وہ تو باری تعالیٰ نے بنایا اسے اس طرح پر, اس کا اپنا دخل تو اس میں کوئی نہیں ہے. مذمت کسی کی جاتی ہے تو جو کچھ اس سے سرد ہو رہا ہے اسی پر کی جانی چاہیے نا. شکل صورت بنانا قد گاٹھ بنانا یہ تو اللہ رب العزت کا کام ہے نا, اس لیے اس پر تنقید بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض بن جائے گا نا. افعال جو ہیں جو سرد کسی سے مرضی سے ہو رہے ہیں تو ان پر مذمت کی جاتی ہے. جب ذم میں اختیاری امور جو ہیں ان پر گویا عیب لگانا یہ معتبر ہے, پھر حمد میں بھی لامعلا جو اختیاری امور ہیں ان کے ساتھ تحسین کرنا تو یہ داخل ہوگا. باقی کفران وہ عام ہے, دل میں محبت نہ ہو نعمتیں کھا لے بندہ, دل میں محبت عقیدت کوئی نہ ہو, خدمت کر کے راضی نہ ہو, زبان سے تعریف کر کے راضی نہ ہو, تو کفران میں تینوں چیزیں داخل ہیں. تو لام اعلیٰ پھر شکر میں بھی تینوں چیزیں داخل ہوں گی. تو یہ اللہ شیاء و طور پر زیادہ آگے ذکر کر دیا. اس کے اندر ایک بڑی دلیل جو ہے اس کی کہ حمد کا لفظ جو ہے وہ راجع ہے بنسبت شکر مدا کے لفظوں کے, تو وہ بڑی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ حمد راس شکر ہے, سر نہ ہو تو پھر دھڑ بے کار ہے نا, تو اس لیے جب یہ راس شکر ہو گیا تو اس راس کو چھوڑنا مناسب نہیں تھا. بے شکر کیا اللہ کا اس شخص میں جس نے حمد اس کی نہیں کی ہے. اور جو ضم ہے یہ حمد کی نقیز ہے اور کفران جو ہے شکر کی نقیز ہے. ساتھ یہ کہا تھا نا اخوان, تو اس پر بھی دلیل ہو گئی نا. مدح کے مقابل بھی ضم آتی ہے, حمد کے مقابل بھی ضم آتی ہے, تو پتہ چلا کہ حمد اور مدح یہ مترادف ہیں. سبحان الحمد للہ ہے, رفے کے ساتھ پڑھا گیا ہے, حالانکہ مسترے ہیں یہ مفعول مطلق ہوتی ہے, تو ان کا عامل ناصر جو ہے وہ مقدر ہو جاتا ہے, کیونکہ ماخذ جو ہے اس سے وہ فعل سمجھ آ رہا ہوتا ہے. حمدن یعنی احمد و حمدن, شکرن الحاظ الکیاس, تو پھر حمدن للہ کہنا چاہیے تھا, الحمد للہ ہے یہ کیوں کہہ دیا گیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نصب سے عدول رفع کی طرف کیا گیا ہے تاکہ یہ کیا بن جائے, جملہ اسمیہ اور دوام استمرار پر دلالت کرے. حمد کہو حمدن, ماضی میں صرف حمد کے صدور پر دلالت ہوئی, نحمد و حمدن ہو تو پھر درمیان میں وقفہ آ گیا, دوام تجدد ہو گیا, ایک وقت میں ایک چیز پائی جائے, دوسرے میں نہ پائی جائے, پھر پائی جائے, پھر نہ پائی جائے, تو دوام تجدد ہو گیا. جملہ اسمیہ ہو تو دوام استمرار پر دلالت کرتا ہے, تو یہ حدوث اور تجدد سے ہٹ کے دوام استمرار پر تنبیہ کرنے کے لیے اس کو رفع دے دیا گیا ہے, اور جملہ فعلیہ کی بجائے جملہ اسمیہ بنا دیا گیا ہے. اصل النصب, اصل تو الحمد یہ ہونا چاہیے تھا, وقت کوریا گئی قرآن شاہجہ اس طرح پڑا بھی کیا ہے, عدول کیوں ہے؟ لید اللہ علی عموم الحمد و سبات ہی دون تجدد ہی و حدوث ہی, اگر نحمده حمدن ہوتا تو پھر دوام تجدد پر دلالت تھی, حمد تو ہوتا تو پھر حدوث پر دلالت تھی, ان کی بجائے اب دوام استمرار جو ہے اس پر دلالت پائی گئی. باقی حمد تبھی پائی جائے گی جب حمد کرنے والا کوئی ہوگا, تو پھر پہلے عامل ذکر کرنا چاہیے تھا, نحمده حمدن, وہ کیوں نہیں ذکر کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا, یہ جو مصادر ہیں یہ آپ ہی اپنے عامل ناصر جائیں ان پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے پھر ساتھ عاملوں کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے, خود بخود وہ فعل بھی اور ان کا جو فاعل ہے وہ بھی سمجھ آ جاتا ہے اس سے. ہاں, اور اس کا جو اس کا رفع ابتدا ابتدا کے ساتھ ہے, اور اس کی جو خبر ہے الحمد, اور پڑھا بھی گیا ہے شاز کی راتوں میں الحمد للہ, اور عدول کیا اس کی طرف رفع کے ساتھ کے دلالت کرے عموم حمد پر اور سبات پر, نہ کہ تجدد اور حدوث پر. تجدد میں مضارعیہ سوا آ گیا اور حدوث میں ماضویہ ہو گیا, تو حمد تو یا نحمد تو نہیں کہا گیا, الحمد للہ کہا گیا تاکہ تمام استمرار پر دلالت کرے. اور یہ مصادر سے ہے جو منصوب ہوتی ہیں افعال مقدرہ کے ساتھ, نہیں قریب کے استعمال کی. الحمد الف لام کی بات کرتے ہیں کہ یہ جنس کے لیے ہے یا استغراق کے لیے ہے, ماہیت حمد کی باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے, یا سارے افراد حمد کے باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں, یہ مطلب ہو گیا. یا علیہ السلام آز خارجی کا ہو جائے, انہوں نے اگرچہ نہیں ذکر فرمایا لیکن بہرحال وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو خاص اللہ نے اپنی حمد آپ کی ہے, یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی ہے, وہ ہر ایک کی حمد نہیں بلکہ یہ خاص حمد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر جنس کے لیے ہو تو جنس سے مراد کیا ہوگا؟ یعرفہ کل آز, ہر کوئی جسے سمجھتا ہے کہ حمد کیا ہوتی ہے, زبان کے ساتھ کسی کے کمالات اختیاری بیان کرنا, تو یہ ماہیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہو گئی. ثنا باللسان علی الضمیر الاختیاری, یہ گویا باری تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے ہم یہ سارے افراد. اشکال اس پر یہ ہوگا کہ خود سرکار کی ذات پاک کو اللہ نے محمد کا نام دیا ہے, پھر حمد آپ کی نہیں ہو سکتی ہے, تو پھر محمد کہنا بے معنی ہو گیا, اور اللہ بے معنی نام دے کسی کو یہ اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ جو نام کسی کو دے گا تو تبھی نا جب وہ مقام بھی اس کو حاصل ہوگا, شان بھی حاصل ہوگی. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا بچے کا نام شاہ جہان عالمگیر رکھ دیا, خوابات میں وہ ٹکڑے مانگتا پھرتا ہو لوگوں کے دروازے سے جا کے. ہمارے رکھے ہوئے نام تو بے معنی ہو سکتے ہیں نا, باری تعالیٰ نام دے اتنا عظیم اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کوئی نہ وہاں پایا جائے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مطلب کیا ہوگا؟ حقیقی طور پر محمود اللہ کی ذات ہے, نبی پاک کے محمد محمود ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں جو ہیں تو ان کے لحاظ سے ہیں کہ آپ آگے قاسم ہیں. لوگ اس لحاظ سے ذرا آپ کی حمد کر رہے ہیں. تو جب حقیقی موتی آپ کے لیے ان کمالات کا باری تعالیٰ ہو گیا تو جو آپ کی حمد ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی حمد بن جائے گی. اور تعریف اس میں جس کے لیے ہے اور معنی کیا ہے, اشارہ کرنا تھا اس کے جسے جانتا ہے ہر کوئی کہ حمد کیا ہے. جو بھی حمد ہے تو وہ سب اللہ کے لیے خاص ہے. چل کہا گیا ہے استغراق کے لیے, بظاہر تو لوگوں کی تعریفیں بھی ان کے کمالات اختیاری میں ہوتی رہتی ہیں. جس طرح حضرت تو زیادہ نلا علم وقارا میں مثال پہلے پیدا کی رحمت نے ذکر کی ہے, لوگوں کی بھی حمدیں ہو رہی ہیں تو سارے فرد تو خاص کوئی نہ ہوئے نا. اس کا جواب کیا دیا کہ ہم حقیقت میں ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے, کیونکہ نہیں کوئی خیر مگر یہ اللہ ہی اس کا ادا کرنے والا ہے. بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ, جس طرح فرمایا والے تعالیٰ نعمت اللہ, وہ جو تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. مابکم من نعمت فمن اللہ, یہ شرط جزا والی صورت بن رہی ہے نا. جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے تو بس وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے ہونا سبب ہے ہمارے پاس موجود ہونے کا, نہ کہ ہمارے پاس موجود ہونا سبب ہے اللہ کی طرف سے ہونے کا. یہ الٹا چکر ہو گیا نا. پھر کیا تحقیق ہے؟ یا فی الواقع اول سبب ہوتا ہے شرط اور جزا جب سبب ہوتی ہے, یا جو حکم بالجزا ہوتا ہے اس کا شرط سبب بن جاتی ہے. ہمارے پاس ہوں گی تو ہم حکم کریں گے کہ اللہ کی طرف سے ہیں. اگر ہو ہی کوئی شے نہ ہمارے پاس, ہم حکم کیسے کریں گے کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ تو باری تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا جو ہم حکم لگا رہے ہیں اس کا سبب ہمارے پاس نعمتوں کا موجود ہونا یہ بن رہا ہے. یہ تعمیم اس میں ہوتی ہے کہ یا شرط فی الواقع سبب ہوتی ہے جزا کے لیے, یا جو حکم بالجزا ہوتا ہے اس کے لیے سبب بن جاتی ہے. تو یہاں حکم بالجزا کا سبب بن رہی ہے. اور اس میں اشارہ ہے بین طور کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور قادر ہے. اکثر اعتقادی مسائل ثابت ہوتے ہیں اس سے, الحمدللہ سے وہ بیان کرواتے ہیں. حمد کس پر ہوتی ہے؟ جمیل اختیاری پر. پھر جو فوت ہو جائے اس میں اختیار کیا رہے گا؟ ایک تو حیات والا عقیدہ ثابت ہو گیا کہ باری تعالیٰ ہمیشہ کے لیے حمد کا حقدار ہے, تو پھر ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگا, ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے, تب وہ ہمیشہ کے لیے حمد کا بھی حقدار ہوگا. ایک ہی عقیدہ ثابت ہو گیا. دوسرا جو اختیار سے دی جائے تو پھر قدرت ہوگی تو تب استعمال بھی اس کو کیا جائے گا. قدرت ہی نہیں استعمال کیسے کرے گا؟ ارادہ ہے قدرت کو استعمال کرنا تو پھر تبھی وہ گویا مستحق حمد کا ہوگا. جب ارادتاً کوئی چیز عطا بھی فرمائے گا تو اس طرح پر حیات بھی ثابت ہوئی, قدرت بھی, ارادہ بھی. پھر ارادے سے تب دے گا کسی کو کوئی چیز, علم ہوگا کوئی لینے والا ہے بھی اور مستحق ہے بھی, تو پھر علم بھی ثابت ہو گیا. تو جب تک حیات نہ ہو, قدرت نہ ہو, ارادہ نہ ہو, علم نہ ہو مستحق غیر مستحق کا, پھر حمد نہیں کی جا سکتی ہے. لہٰذا یہ اعتقادی مسائل ہیں تو وہ بھی ثابت ہو گئے یہاں سے الحمدللہ کے جملے سے. اور قراتیں بیان کرتے ہیں. الحمدللہ اصل تو یہ ہے نا, لیکن کبھی دال کو لام کے تابع کر کے الحمد اتنا پڑھ دیا جائے, یا لام کو دال کے تابع کر کے لام پر پیش پڑھ دیا جائے, یہ بھی شاذ قراتیں اس طرح دیا. پورے مجھول گسی کا جہاں استعمال کریں گے تو شاذہ قراءتوں کا بیان ہوگا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ الحمد للہ مبتدا ہے, للہ خبر ہے, تو پھر مبتدا کو خبر کے تابع یا خبر کو مبتدا کے تابع تلفظ میں کرنے کا تو کیا بنتا ہے؟ چونکہ یہ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں نا, تو گویا مبتدا خبر ہونے کا وہ علیحدہ لحاظ نہیں کیا جائے گا بلکہ کلمہ واحدہ سمجھا جائے گا. اس لیے دال کو لام کے تابع کرتے ہوئے مقصور پڑھ دیا یا لام کو دال کے تابع کرتے ہوئے مضموم پڑھ دیا. اور پڑھا گیا ہے دال کے لام کے یا بنک لام پر جمع پڑھ دیا جائے تنزیل. یہ تو ہو گیا نا قراءت کا بیان. اب اس قراءت کی بنیاد کیا ہے؟ تنزیل الرحمٰ, بس وہ اتارنے ان دونوں کے لحاظ سے جو مستعمل ہوتے ہیں اکٹھے, جا بجا کلمہ واحدہ کے تو دونوں کو ایک کلمہ سمجھ لیا. یہ اتباع وہاں ہوتی ہے نا جہاں ایک کلمہ ہو تو وہاں یہ حرکتوں میں ایک کو دوسری کے تابع کیا جاتا ہے. تو جب یہ کلمہ ہی الگ الگ ہیں تو پھر یہاں ایک کو دوسرے کے تابع کرنے کا تو کیا بنتا ہے؟ تو جواب کیا دیا؟ کیونکہ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں اس لیے یہ